سعید بن ابی بردہ نے ابو بردہ سے انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا اگر ہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھیں تو بہتر ہوگا، کہا تو ہم بیٹھے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم اب تک یہی بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہی بیٹھے رہتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، یا فرمایا تم نے صحیح کیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور آپ اکثر آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے امان اور سلامتی کی ضمانت ہیں، اور جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان پر پھٹنے اور ٹکڑے ہونے کا وہ مرحلہ آ جائے جس کی اسے خبر کر دی گئی ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر وہ فتنے آ جائیں گے جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ فتنے آ جائیں گے جن سے اس کو ڈرایا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6466۔